تفسیر موتو قبل ان تموتو، بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما. جان بسی کندی یا اندر پرده ای، زان که مردن اصل بود ناورده ای. تا نمیری نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. چون ز صد پایه دو پایه کم بود، بام را کوشنده نامحرم شود. چون رسن یک گز ز صد گز کم بود، آب اندر دلو از چه کی رود. غرق این کشتی نیابی ای امیر، تا به ننهی اندرو من الاخیر. من آخر است دان کو تارق است، کشتی وسواس و غیر غارق است. آفتاب گنبد ازرق شود، کشتی هوش چون که مستغرق شود. چون نمردی گشت جان کندن دراز، مات شو در صبح ای شمع تراز. تا نگشتن دختران ما نهان، دان که پنهان است خورشید جهان. گرز بر خود زن منی در هم شکن، زان که پنبه گوش آمد چشم تن. گرز بر خود میزنی خود ای دنی، عکس توستن در فعالم این منی. عکس خود در صورت من دیده ای، در قتال خیش بر جوشیده ای. همچون شیری که در چه شد فرو، عکس خود را خصم خود پنداشت او. نفی ضد هست باشد بی شکی، تازه زد زد را بدانی اندکی. این زمان جز نفی زد اعلام نیست، اندر این نشأت دمی بیدام نیست. بی حجابت بایدان ای زولباب، مرگ را بگزین و بردر آن حجاب. نه چنان مرگی که در گوری روی، مرگ تبدیلی که در نوری روی. مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد، رومی شد سبقت زنگی سترد. خاک زر شد هیئت خاکی نماند، غم فرح شد خار غمناکی نماند. مصطفی زین گفت که اسرار جو، مرده را خواهی که بینی زنده تو. می رود چون زندگان بر خاکدان، مرده و جانش شده بر آسمان. جانش را این دم به بالا مسکنیست، گر بمیرد روح او را نقل نیست. زان که پیش از مرگ او کرده است نقل، این به مردن فهم آید نه به عقل. نقل باشد نه چون نقل جان عام، همچون نقلی از مقامی تا مقام. هر که خواهد که ببیند بر زمین، مرده ای را می رود ظاهر چنین. مر ابو بکر تقی را گو ببین، شد ز صدیقی امیر المحشرین. اندرین نشأت نگر صدیق را، تا به حشر افزون کنی تصدیق را. پس محمد صد قیامت بود نقد، زان که حل شد در فنای حل و عقد. زاده سانیست احمد در جهان، صد قیامت بود او اندر ایان. زو قیامت را همی پرسیدند، ای قیامت تا قیامت راه چند. با زبان حال می گفتی بسی، که ز محشر حشر را پرسد کسی. بهر این گفتان رسول خوش پیام، رمز موتو قبل موتن یا کرام، همچنان که مردم من قبل موت، زن طرف آوردم این سیت و صوت. پس قیامت شو قیامت را ببین، دیدن هر چیز را شرط است این، تا نگردی او ندانیش تمام، خواه آن انوار باشد یا ظلام. عقل گردی عقل را دانی کمال، عشق گردی عشق را دانی زبال. گفتمی برهان این دعوی مبین، گر بودی ادراک اندر خورد این، هست انجیر این طرف بسیار و خار، گر رسد مرغی قنوق انجیر خار. در همه عالم اگر مرد و زنند، دم به دم در نزع و اندر مردنند. آن سخنشان را وصیت‌ها شمر، که پدر گوید در آن دم با پسر، تا بروید عبرت و رحمت بدین، تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین. تو بدان نیت نگر در اقربا، تاز نزع او بسوزد دل تو را. کل آتن آت آن را نقد دان، دوست را در نزع و اندر فقد دان. بر قرص ها زین نظر گردد حجاب، این قرص ها را برون افگن شتاب. بر نیاری خشک بر عجزی میست، دان که با عاجز گزیده معجزیست. عجز زنجیریست زنجیرت نهاد، چشم در زنجیر نه باید گشاد. پس تضرع کن که ای هادی جزیست، باز بودم بسته گشتم این ز چیست. سخت‌تر افشردم در شر قدم، که لفی خسرم ز قهرت دم بدم. از نصیحت‌های تو کر بودم، بت شکن دعوی و بتگر بودم. یاد سنت فرض تر یا یاد مرگ؟ مرگ مانند خزان تو اصل برگ. سالها این مرگ تبلک می زند، گوش تو بیگاه جنبش می کند. گویدن در نز از جان آه مرگ، این زمان کردت ز خود آگاه مرگ. این گلوی مرگ از نعره گرفت، تبل او بشکافت از ضرب شگفت. در دقایق خیش را در بافتی، رمز مردن این زمان دریافتی. روز عاشورا همه اهل حلب، باب انطاکیه اندر تا به شب. گرد آید مرد و زن جمعی عظیم، ماتم آن خاندان دارد مقیم. ناله و نوحه کند اندر بکا، شیعه عاشورا برای کربلا. بشمرندان ظلم ها و امتحان، که از یزید و شمر دیدان خاندان. نعرهاشان می رود در ویل و وشت، پر همی گردد همه صحرا و دشت. یک غریبی شاعری از ره رسید، روز عاشورا و ان افغان شنید. شهر را بگذاشت آن سورای کرد، قصد جست و جوی آن هیهای کرد. پرس پرسان می شدن در افتقاد، چیست این غم بر که این ماتم فتاد. این رئیس ضعف باشد که بمرد، این چون این مجمع نباشد کار خرد. نام او والقاب او شرحم دهید، که قریبم من شما اهل دهید. چیست نام و پیشه و اوصاف او، تا بگویم مرثیه زلطاف او. مرثیه سازم که مرد شاعرم، تا از اینجا برگ و لالنگی برم. آن یکی گفتش که هی دیوانه‌ای، تو نی شیعه عدوی خانه‌ای، روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست. پیش مؤمن کی بود این گستخار قدر عشق گوش، عشق گوشوار. پیش مؤمن ماتم آن پاک روح شهرتر باشد ز صد طوفان نوح.